Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet, yani konuşacak epey konu var herhalde. Ben ama öncelikle şu şeyi sormak istiyordum. Bu Beşiktaş'ın yeni transferlerini bir binlerce kişiden oluşan bir kafilenin karşılaması ve gözlere, insanın gördüklerine, gözlerine ve kulaklarına inanamayacağı bir şey yaşanması. Ne diyorsun buna? Çok iyi anlatabilirim çünkü ben de oradaydım. Hatta Fernandez'i ilk omuza alan taraftarım orada. Belki kamera görüntülerine yansımıştı. Gözlüğüm düştüğü için tanımamış olabilirsiniz. Evet, doğru. Havalimanında orada. Bir de o şeyi, camları tekmeliyordum sonra orada. Zarar verenlerden biriyim. Şaka bir yana tabii, hani şey olarak, şiddet olarak değil ama biçim olarak alıştığımız bir tabloydu. Türkiye'ye gelen bir yabancı teknik direktörün ya da futbolcunun 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 taraftar karşısında sanki hani şampiyonluğu cebinde getirmişçesine büyük bir coşkuyla karşılanması. Ama bu sefer Beşiktaş bir değil birkaç futbolcu getirince sevincin şeyi kaçtı, iyice ölçüsü kaçtı. Evet, şirazesi kaçtı. Yani şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Sabahın erken saatlerinden diye böyle bir şeyler takıldı, bazı ibareler takıldı kulağıma. Yani 4 saat, 5 saat belki daha fazla süreyle orada havalimanında neyse bekleyen insanlar var. Bu, yani işleri olmadı aşikar tabii. İşsiz oldukları herhalde normal. İşimiz olsa bile geliriz abi. İşimizi bırakır geliriz. Yani o fedakar taraftar şeyi vardır ya. Evet. O zaman o tabii onların işverenleri açısından problem yaratır mı bilmiyorum. Ama Beşiktaşlısı da belki yaratmaz ama iş aksarsa da olur o zaman. Ama benim anlamadığım, peki bu paraları nereden buluyorlar? Genelde genelde en azından bir kısım için diyelim, hepsi için demeyelim. O taraftarlar otobüslerle, servislerle zaten yöneticili, kulüp yöneticileri tarafından, yani transferi yapan bir yönetici var çünkü. O kadar şanlı yürüsün yani, o parayı kendi cebinden vermiyor tabii, kulübün bütçesinden veriyor. Yani kulübün bütçesinden otobüs tutuluyor ve taraf... Yok yani şeye verdiği, o futbolcu transferine ya da oyuncuya verecek ücreti kulüp bütçesinden veriyor. Ama onun da bir de şanının yürümesi lazım. Muhtemelen kendi cebinden de işte bazı araçlar, otobüsler tutup karşılama için taraftar şey yapıyor, götürüyor havalimanına. Bu da transfer bütçesine dahil mi peki? Ekstralar, bonus. Peki başka bir şey soracağım. Yeme içme, catering nasıl oluyor? O da tabii buna dahil o zaman. Ekstra binlerce dahil bütçenin binde beşini geçemiyor. Dahil olmalı. Yani ben mesela catering dahil olmasa gitmem havalimanına. Evet. Farklı bir devirdeyiz yani. Türkiye zenginleşti, öyle gibi bir simide falan gitmem yani karşılamaya. Evet tabii. Sandviç olsun, yanında bir tane ayranı olsun. Değil mi? Böyle bir hizmet ister insan. Evet, alkol demedik ama yani hiç olmazsa ayran filan olmalı, Coca-Cola filan. Olmalı. Hani bir kısım öyle taşınıyor. Bir kısım da hani duyup hakikaten böyle işte işi gücü daha rahat olan ya da olmayan bir grupta işte kendi bir şekilde gidiyor. Havalimanına giden bir metro hattı olduğunu düşünürsek şimdi ulaşmak daha da kolay. Hani eskisine göre. Evet. Yani illa otobüse falan gerek yok. Şeyden binin. Aksaray'dan bindiğiniz zaman 40 dakika sonra havalimanındasınız. Akbille vesaireyle. Sadece güvenlik kontrolünü açmak kalıyor. Ama şeyin üstüne hani bütün o coşku karşılamanın üzerine müthiş bir zarar var. Kırılan camlar. Onu soracağım bir de. Evet işte. Evet. Niçin DM, o? Devlet hava meydanı işletmeleri 60 bin liralık şey fatura çıkardı Beşiktaş'a. Peki bu transfer bütçesine dahil yani mi? Efendim? Transfer bütçesine dahil mi? Bu da mı ekstralarda? Onları futbolculardan keseceklermiş onda. Eyvallah. Yeni gelen transferlerden değil mi? Siz sebep oldunuz. Böyle masraflar. Havalimanındaki zarar üçüne bölüştürmüşler 20'şer bin lira. Niye bu falan? Karşılandın artık, o kadar olur. İşte orada herhalde o kadar kalabalık olunca tabii havalimanı medeni bir şekilde işte hani uçağa binmek, uçaktan inmek ve hani karşılamak, uğurlamak için yapılmış bir mekan. 3-4 bin kişinin orada birbirinin üzerine çıkıp herkesi rahatsız etmesi, taciz etmesi camlara, bariyerlere yüklenmesi için değil. Orada işte kırılan camlar, bariyerler, bayağı bir verilen zarar var. O kadar kişiyi de kontrol etmek mümkün değil. Büyük bir kitleyi. Şeyde fatura etmiş Beşiktaş hemen yani. Devlet Hava Meydanı işletmeleri. Çatır çatır olacaklar tabii. Hani karşılamanın öyle bir de şey, ekstra bedelleri de var. Ya da futbolcu transferinin, yabancı futbolcu transferinin. Peki ödemezse ne olacak Beşiktaş bunu? Zaten kulüplerin son haftalar çıkıyor işte, vergi borçları, SPK'da şey, vergi cezası kesiyor. Bitirirler hacizi, alırlar bir şekilde. Evet. Şeylere genelde takımların gelecekteki gelirlerini temlik koyuyorlar. Televizyon geliri, iddia geliri, başka ne geliri varsa. Hani öncelik herhalde kimde oluyor bilmiyorum oradaki o borç sıralamasında. Peki orada taraftara rücu ettirilemiyor mu bu? Yani en büyük taraftar, başka büyük yok gibi sloganları da biliyorum. Özellikle Beşiktaş taraftarı, çarşı vesaire. Çok şey tabii. Onlara rücu ettiremez mi Beşiktaş kulübü? Çıkışta mesela herkesten 20 lira falan. Evet. Geldiğiniz zaman 20 lira ödeyin. 20 lira ödeyin, 3000 kişisiniz. Hadi bakalım falan diye. Geldik, bir de borçlu çıktık. Yani evet, gene epey endazesi kaçmış. Peki bu değer miydi bütün bu şeylere? Futbolcuların da hakkındaki bir değerlendirmeni de rica edelim. Yani tabii Türkiye'de o kadar ölçüsü yok ki bu işin. Hani gelen oyuncu, yani şöyle, yöneticiler tabii transfer ettikleri her futbolcuyu ve getirdikleri her teknik direktörü hani dünyanın en ilk üçünden biri. Takımı şampiyonluğa taşıyacak isimler. 5 yıl takımın yıldızı olacak oyuncu veya antrenör diye takdim ettikleri için tamamen süperstar gibi algılanıyor burada. İşte geldi kurtarıcımız, Mesih geldi, peygamberimiz geldi. O yüzden işte böyle ölçüsü kaçan kutlamalı oluyor ama hani bir yıl belki daha kısa görüyoruz ki o adam elde bavullar kös kös gidiyor tek başına. Bir tek tercüman uğurluyor onu. Sık sık gördüğümüz bu durum, yani işin ne kadar ölçüsünün olmadığını çok iyi bir göstergesi o. En iyi örnek teknik direktörlerde oluyor. İşte Frank Rijkaard omuzlarda karşılandı. 2009'un Haziran'ıydı sanıyorum. Ve tekmelerle gönderildi. İşte şeydi, televizyon kameralı, yani şey hatırlıyorum. Bir sürü televizyon kanalı naklin yayınlıyordu. Gelişine yine benzer bir karambol oldu. Adam gözükmüyor. 1.90'lık adamı göremiyoruz karamboldan. Nerede adam? En son ortaya çıktı işte. Fark ettik. Yani çünkü birbirimizden çıkmış tipler var orada. Onların yüzünden kameralar falan. Uzun eşek oynar gibi bir diklemesini. Ama giderken de elde bavul böyle kös kös. Annen gitti. Yani o çok kötü teknik direktör olduğu için ya da takıma zarar verdiğim için değil. Bence ölçüsüzlükten yani. Tamamen. Yani şeyin, bu kulüp yönetimlerinde ölçü tamamen kaçmış durumda. Yani işte 30 yıl önce göre bütçeler çok büyüdü. Futbol farklı bir yere geldi. Giderek büyüyen bir iş. Dönen paralar büyük. Medyatiklik var. Yani futbolcu sakız değilse 6 kanala 8 gazeteye haber oluyor sakız yiyiniz dedi. Yönetici yemek yese şurada yemek yedi diye haber oluyor. O hani işte büyük bir güç ve tanınılık ve ama yöneticiler eskisi gibi hala amatör. Yani futboldan bizim kadar mı alınıyor, bizden az mı alınıyor, öyle olup olmadığını bilmediğimiz adamlar kulüp yönetim kurulunda işte bu paraları harcıyorlar ve sorumlulukları yok. Düşün yani, bu transferleri yaptınız, kulübü bundan sonraki 4 yıl için 20 milyon dolarlık, 20 milyon avroluk bir sorumluluk altına soktunuz. Yarın şunu diyebilirsiniz, istifa ediyorum ben. Bay bay. Evet. Yani şey. Dedim, abi nereye, o paralar ne olacak? Kulübün diyecek. Öyle gidecek. Böyle bir garip ölçüsüzlük olmuş durumda. Yani şimdi zannedilen şu, liderden 12 puan gerideki Beşiktaş, 12 değil daha mı fazla, 14. 14 puan gerideki Beşiktaş, bu gelen 3 oyuncunun, 3 Portekizli'nin katkılarıyla Fernandez, Almeida ve Simão'nun ikinci yarıda fırtına gibi esecek. 17 maçta 48 puan, 47 puan ve şampiyonluk. Yani büyük ölçüde bir hayal, bir aşama yapabilir takım. İkinci yarı daha iyi sonuçlar alabilir ama yani şunu unutmayın, bu sadece Türkiye için değil, yani Avrupa'nın, dünyanın her yeri için geçerli. Yani yeni gelen oyuncunun bir uyum süresi var. o şehre, takıma, oynanan futbola, antrenöre, takım arkadaşlarına. Yani ne kadar takımda bir başka Portekizli olsa da önceden, aynı ülkeden birkaç oyuncu bir arada oynayacak olsa da doğaldır yani uğurum süreci. Ailesini getirecek mi, getirmeyecek mi? Belki bu sezonun sonuna kadar çocuğun okulu olacak, o yüzden ailesini getiremiyor olacak, onları özleyecek. Bütün faktörleri düşünmek lazım. Yani bu gelen oyuncunun mesela belki katkısını gelecek sezon görecek Beşiktaş. Yani doğal da bu zaten. Hani onlardan bir aydan mucize beklemek haksızlık. Ama hani bu karşılama öyle bir şey. Evet, bir de yani Portekiz'in dünya futbolundaki yeri en üst sırada, ilk 3 sıraya falan girer gibi de bir durum yok ayrıca, değil mi? Değil ama hani son 15 yılda çok hani çarpıcı oyuncular yetiştirdiğini söylemek lazım. Yani işte Figo'sundan Ronaldo'suna. Milli takımı da son Dünya Kupası'nda iyi değildi yani geçen yıl, ama ondan önce hani yarı final, final oynadığını biliyoruz. Yani ufak bir ülke olmasına rağmen, evet, hani Almanya, Fransa, İspanya'ya göre başarılı bir dönem yani 2000-2010 arası onlar için. Ve hani 10 milyonluk bir ülke olarak da işte hani hakikaten iyi oyuncular yetiştirdiler. Bu gelenler de zaten kötü oyuncular değiller. Ama hani oturmuş düzeni olan bir takım içinde belki daha kolay iş yapacaklar. Hani zor, ikinci ara ne olur Beşiktaş? Hani ikinci, belki en iyisi ikincilik diye düşünüyorum. Ben o bile zor bence. Yani üçüncülük, dördüncülük Beşiktaş'ın yeri iyi gözüküyor. Yani o işte hani 17 maçın 16'sını kazanacağını mı bekliyor Beşiktaş'ın? Herkes olmayacak öyle bir şey tabii. Evet, yani Trabzon'la 14 puan fark var dedin ama ikinci Bursa'yla da epey bir farkı var değil mi? Evet evet tabii yani. Yani onların da sürekli kaybetmesini bekleyecek tabii. Onlardan direkt maçlarınızı kazanacaksınız. Puan kaybetmeyeceksiniz ama hani Türkiye Ligi'nin zorluk derecesini biliyorsunuz. Şimdi kış şartları gelecek. Zor deplasmana gideceksiniz. Kar, kış, sertlik. Yani bir sürü yabancı oyuncunun Türkiye'den önceden kestiremediği bir durum. Yani Avrupalı birçok kişi Türkiye'ye gelmemiş. Ya da sadece Türkiye'nin belli bir kesimine gelmiş kişiler şunu biliyor. Of Türkiye, güneş, kum, Antalya. Göreyim ben şeyi, ocağın 15'inde Kayseri'yi. Ne Antalya'sı? Gündüz sokağa çık -5. Yani Portekizli birisi için. Hele gece maçı falan oynandığı zaman orada kulaklarınız donuyor. Ki hani fikstüre göre olacaktır belki de. O yüzden hani zaten ligin zorluğu var. İkinci yarıda da işte önde bu kadar çok takım varken hani büyük bir mucize olmaz. Bir tane şu var. Avrupa'da devam ediyorlar. Hani belki orada bu oyuncuların katkısıyla, uluslararası kariyere sahip oyuncuların katkısıyla farklı bir durum göreceğiz belki de. Evet. Yani Türkiye'nin kalan son temsilcisi olarak hani çeyrek final vesaire gibi bir hani başarıya ulaşacaklar, belki öyle bir şey olabilir. Hani biraz lig daha ikinci planda kalabilir. Ama şu var yani, hala şu bekleniyor işte. Bir kulüpte iyi bir yönetim biçimi oluşturmadan, takımda bir sistem oluşturmadan hani işte 2-3 oyuncunun katkısıyla bir mucize yaratalım. Halbuki bu yolları geçtiğimizi düşünüyorduk. Aslında bütün takımlar denemiştir bunu aslında. Yani Mehmet Demirkol Salı günü Milliyet'te çok iyi analizini yaptı. Yani 90'larda, 90'lı yıllarda Beşiktaş ve Galatasaray futbol takımları daha başka iki farklı konum ama farklı daha iyi yönetim biçimleriyle yani başarılı oldular. Ama 2000'lerden sonra onlar da Fenerbahçe'ye diye bir yorumda bulunmuş. Çünkü Fenerbahçe hani paranın her zaman bol oldu ama kötü yönetilen bir kurumdu. Ama hani eski sistem Türk futbolunda başarılı oluyorlardı. Çünkü başka iyi yönetilen, iyi organize takım yoktu. Ama Galatasaray ve Beşiktaş yönetim biçimlerini değiştirince Fenerbahçe geride kaldı. Yani çok başarısız bir 15 yıl geçirdi ama işte 2000'den sonra diğer ikisi de Fenerbahçe'de işte diyor. İşte garip transferler, devamlı antrenör kovmalar, yenisini getirmeler, polemikler. Yani birbirine benzedi üç takımda. Böyle bir garip bir durum. Evet. Peki bunun dışında bu hakikaten çok olağan dışı ve tuhaf bir durumdu. Bütün kırılan, dökülen camlarıyla, bütün tümüyle bir endazesizlik, ölçüsüzlük örneğiydi doğrusu. Beşiktaş'ın yeni transferleriyle ilgili konu. Onun dışında birkaç ne var konuşabileceğimiz? Şu var aslında, yine haftanın ilginç gündemlerinden biri. Salı günüydü sanıyorum. Galatasaray'ın yeni açılacak Türk Telekom Arena stadını Galatasaray Başkanı Adnan Polat diğer kulüp başkanlarına gezdirdi. Evet. Yani Futbol Federasyonu ve Türkiye Süper Ligi'ndeki kulüp başkanları stadı gezdiler. Gezi sırasında stadın alt tarafında çalışan iki işçi, biri Galatasaray askı seçiyor, arkadaşı da Fenerbahçe, gülerek poz veriyorlar hani medya. Sonra bu ertesi gün skandal, kriz başlıklarıyla yer aldığı medyada. Ve olan işçi oldu tabii. O statta, Galatasaray'ın stadında Fenerbahçe açan, atkısı açan işçi işinden oldu. Öyle mi? Ben bunu atlamışım. Evet. Olağanüstü önemde bir olay. Çünkü yani tam da insan ne güzel bak filan diye düşüneceği bir şey değil mi? Yani fanatizmin işte, girmediği hani, bir alan değil. Evet, zıvanan çıkmadım ve hani başarısızlığı, kötüye gidişi faturasını başkasına yıkmanın en iyi örneklerinden biri. Galatasaray kötü bir dönem geçiriyor. Yani son 10 yılda iyi kulüp biliyoruz hani. Borç, harç, yapılamayan stat, futbol dışı şubelerdeki kötü yönetim, futbolda harcanan abuk sabuk paralar. Yani bitmeyen bir döngü var. Arada gelen şampiyonluklar var ama onların nasıl ite kaka olduğunu biliyoruz gayet açık. Ve işte hani yeni bir stat yapılıyor. Yolları, çevresi olmasa da işte içi bitecek. 15 Ocak'ta açılış var. Hani bir şekilde bir kulübün daha iyi gitmesi yolunda bir adım ama hani devamlı eleştirileri olduğu için futbol takımına ve dolayısıyla kulüp yönetimine, orada bir acayip bir sinir harbi var. İşte hani böyle bir gezi yapılıyor, diğer kulüp başkanını gösteriyorsunuz, sempatik de görüntü var orada. Yani en fazla ne yaparsa, hani iki arkadaş da gülüyorlar bu arada, biri Fenerli biri Galatasaraylı işçiler. Ne yaparsınız, hani bir uyarırsınız, hani kardeşim burası bizim yerimiz vesaire, ama hani yapılan nedir? Adamı işinden etmek. Ki hani sadece Türkiye için değil, dünyada da özellikle bu son iki yıldaki ekonomik darboğazla işsizliğin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu ve hani insanın en temel şeylerinden biri, yani işsiz kalan birisinin hem maddi hem psikolojik olarak ne kadar sıkıntıya girdiğini herkes bilir. İşsiz kalan kalmayan dünyanın temel sorunlarından biri. Yani adamı işsiz bırakıyorsunuz. Hani o da kendince bir espri yapmış arkadaşıyla. Öyle bir şey. Yani bunun Galatasaray'ın hoşgörüsü bu mudur? En temel şey burada yani. Fenerbahçe satmış, tamam kardeşim oldu bitti. Yani, hatta orada bir kulüp başkanının espri yapması lazım. Yani Adnan Polat'ın, bilmiyorum o direkt mi gördü, onların arkası dönük müydü, stadın hangi bölümündeyken onlar açıldı. Muhtemelen sağ ortasındayken açıldılar. Bir de kulüp başkanları çimlerin üzerindeyken gazeteciler de çimlerin üzerinde. Gazeteciler de bir azar çekiliyor. Tamamen hoşgörünün şeyin bittiği noktada bir şey. Aslında Türkiye'deki genel durumu yansıtan bir tablo. Nasıl siyasette aslında oraya vatandaşa hizmet etmek için seçilmiş siyasetçiler vatandaşı azarlıyorsa, kulüp başkanları da işte kulübün taraftar ve sempatizanlığının sağladığı gelirle durduğu, onları o parayı harcadığı bir noktada bir takım kişileri azarlamaya çalışıyorlar. Çok garip bir durum. İşte olan da işçinin başına, kabakta işçinin başına patladı bu durumda. Daha önce de hatırlarsanız iki işçi, Gökhan Yavuz ve Raşit Ek, inşaat sırasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Hatta bunun için bir internet sitesi açıldı, kampanya başlatıldı. Stadın en azından bir noktasına bu vefat eden iki işçinin isimleri verildi. Evet. Diye. Hiçbir şey olmadı tabii, değil mi? Bildiğim kadarıyla yok. Verilen bir isim yok henüz. Tabii tam inşaat bitmiş değil, bazı çevre bölümünde olabilir ama Türkiye'de en kolay unutulan şeydir. Hani bir sporcu olsaydı kolay olmazdı ama iki tane kıytırık işçiden ne olacak? Evet, Fatih. Yani o işçiden 500 tane daha var o işçiden. Fatih ismi verilsin ya da Kanuni. Şimdi bir de Kanuni dizisi krizimiz var çünkü Galatasaray. Yani, koca padişahımızı neyse burada ağzımı açtayım, ne olarak gösteriyorlar. Ne olarak abi? Yani ben ağzımı açtım. Orayı yakalayamadım. Ben şöyle okudum yani. Kanuni 24 saat at sırtında hep. Öyle biliyorum ben, 46 yıl. Evet. Hatta bir gece uyumuş o 46 yıl boyunca. Bayağı harem falan vardı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Yokmuş. Yok muymuş? Öyle yani dün, bu sabahki hani gazeteleri okuyunca öyle anlarım ben tepkilerden. Harem diye bir şey yaratıldı. Evet, uyduruk kaydırık şeyler. Yani bu Galatasaraylı Fenerli işçiler meselesinden sonra bir de Kanuni'nin böyle her yola gelir şekilde gösterilmesi artık bardağı taşıran son damla. Gazeteli... İşte şey, Slav parmağı var işin içinde. Geldi, evet. Slav kadın karıştırdı ortalığı. Bütün hikaye o Hürrem geliyor işte. Evet, tamam. Kadın yani. Ortalığı karıştırıyor. Peki onun dışında spordan, tenisten de bahsediyor. Yani NBA'den, NBA'ye çok kısa gidelim. Orada Hidayet Türkoğlu'ndan kısaca bahsetmek lazım. Yani NBA'deki en eski ve en başarılı Türk temsilcisi 11. sezonunu oynuyor NBA'de. Yani bu bile 11. sezonu maç başında 5 dakikayla değil, yani 30 dakikayla getiren bir oyuncu olduğu için. Hakikaten yıllardır zaten çok da konuştuk radyoda. Türk medyasının hak ettiği yeri daha fazla olabilir, daha fazla şey yapılabilir. Çünkü NBA tarihinde NBA'de ortalama oynama süresi 7 yıl bir oyuncunun. Hani onun 4 yıl üzerinde. Ha, öyle mi? Bayağı önemli bir başarı yani. Ne kadar oynaması lazım? Herhalde 1,5 sezonda oynarsa normalde 1000 maç oynamış falan olacak. Yani hakikaten şey, hatırı sayılır bir noktaya gelmiş olacak. Öyle bir süre, zaten hani çok sık sakatlanmayan, sürekli olan bir oyuncu. Şeyde olsa hani Türkiye Süper Ligi ile futbola kıyaslarsak, hani üç büyüklerin birinde 11 senedir oynayan bir oyuncu olsa, hani böyle kulüpte hani kapıyı tekmeli atıp giren, bizde böyle şey, takımın abisi falan böyle giden oyuncu yani, 11 senelik oyuncu. Aman abi çayını getireyim mi falan. O kıdemde bu oyuncu. Hani NBA'de tabii öyle değildir muamele, ama çaylak oyuncularının yanına gidip sorduğu falan, nasıl oynayalım diyor. Öyle bir oyuncu. Hidayet hani birkaç takım değiştirdi ama Orlando'da çok başarılıydı 5 yıl. İşte önceki yaz ayrıldı Orlando'dan. Bir parasal anlaşmazlık oldu. Hidayet çünkü son büyük kontratını yapacaktı. 30 yaşında. Orlando o parayı vermeye yanaşmadı. Oradan Toronto'ya gitti. Yani Portland'a gidecekti bu arada. Portland olmadı. Toronto Raptors'a gitti. NBA'deki tek Kanada takımına. Ama takım iyi değil. Sayrı uyum sağlayamadı. Yazın onu bir takasla NBA'de böyle transfer bizdeki hani para verip almıyorsunuz. Oyuncular takas ediliyor. Yani iki oyuncu verirseniz karşısında kontrat değerine göre oyuncunun belki bir, belki duruma göre üç oyuncu, iki üç oyuncu vereceksiniz. Öyle oldu. Phoenix'e gitti bu sefer. Phoenix, Arizona'ya, bambaşka bir yere yani. Florida. Florida'dan Kanada'ya. Kanada'dan Arizona'ya. Bir yıl içinde. Phoenix düşüşte olan bir takım, orada da işler yürümedi. İşte aralığın başında ligde durumu pek iyi olmayan Orlando Magic çok kapsamlı bir takas yaptı. İşte 3 oyuncu gönderdi. Phoenix'ten 3 oyuncu aldı. Washington'a bir oyuncu gönderdi. Oradan aldı. Takımı değiştirdi. Ama ve Hidayet Orlando'ya geri dönmüş oldu. Aşağı yukarı 15 ay sonra. 15-16 ay sonra şeye geri dönmüş oldu. Florida'ya ve sanki bir seyirci değneş deyip tek takıma tek gelen oyuncu değil Orlando'ya. Phoenix'ten Jason Richardson çok iyi bir oyuncu, o geldi. İşte Washington'dan da Taranas geldi ve Hidayet geldiğinden beri 7'de 7 Orlando. Takımın hani iddialısı iddiasızı. Herkes yeniyor. Kim maçı 20 sayı farkla kazandılar. Ayakta Orlando seyircisi. Evet, şimdi müthiş bir başı. Sihirli bir değnek sanki dedin, sankisi fazla çünkü Orlando Magic zaten. Evet, ismi de öyle takımın zaten. İsmi de öyle, evet. İlginç tabii, Hidayet daha önce de Orlando'nun en iyi oyuncusu değildi açık. Yani hani hiçbir oyun takımda öyle olmadı ama böyle bir yani orada Amerika'da çok kullanılan işte key player, yani kilit oyuncu. Takımın katalizörü rolünü üstlenen bir oyuncu çünkü hani dış şut, yani üçlük atan bir oyuncu. İçeriden sayı bulabilir. İyi pasör, asist yapıyor. Yani baskete giden pası veriyor. Rebound oluyor. Evet, gayet komple bir adam. Evet, yani savunması biraz problemli. Çünkü o biraz boyu ve fiziğinden kaynaklanıyor. Hani oynadığı pozisyon için uzun, daha çabuk oyuncular onu geçebilir. Ama hani kendi boyundaki oyunculardan da biraz daha zayıf. Savunması hep problemliydi Hidayet'in. Yani çok iyi bir savunucu olarak hiçbir yerde tanınmadı. Ama hücum açısından takımın katalizörü ve tekrar o role büründü. Orlando işte tabii şey ilginç. Orlando Hidayet'e vermek istemediği paranın 16 ay önce çok yakınını vermek zorunda şimdi ona. Yılda 10 milyon dolar gibi para kazanıyor aşağı yukarı. Bundan sonraki iki sezon daha kazanacak. Şey ilginç tabii, hani Orlando'nun biraz daha iddialı takım olalım niyetiyle 2009'un yazında takımı bozup 16 ay sonra şey alması, bu hamleyi geri alması da bizim Türk yöneticilerin transfer hamlelerine benziyor yani. Hatta belki onlara daha pahalıya mal oldu. Evet. Kadro açısından. Böyle bir garip durum oldu. Ama hani şu anda işler tabii çok iyi gidiyor. Hidayet de memnun, seyirci de memnun. Yani en başarılı olduğu yerde hiç şüphesiz. Orlando Hidayet'in. Yani o seyirciyle de bir iletişim var. Takımdaki eski tanıdığı birkaç oyuncuyla da gayet iyi geçinen birisi. İşte sporcunun da biraz şey... nasıl diyeyim, şeyi böyle, kaderi böyle yani, işte kaç bir yıl içinde 3 kere falan taşınmış oldular, işte bir de çocukları var, ailesi açısından bayağı sıkıntılı bir durum. Bir de Amerika'yı düşünürsek hani büyüklüğünü, hani Kanada'ya bile gittiler arada. Evet ama böyle şimdi memnun olmaları lazım herhalde. Türkiye'nin de uluslararası planda en ünlü oyuncusu herhangi bir dalda Hidayet Türkoğlu. Evet, hatta hani Türk sporu işte hani 100 yıl kaç yıl, 110 yıl falan diyebiliriz. Şeyden alalım. İşte ilk İstanbul Ligi'ne Galatasaray'ın katılması, o zaman Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi'dir herhalde. Daha evet. Osmanlı Devleti 1908'de kim kuruyor? Selim Sırrı Bey mi? Onların biri kuruyor 1908. Yani 100 yıllık aşağı yukarı bir tarih var. Hani en büyük sporcu kim diye bir anket yapsanız, futbolcuların vesairenin önünde hani belki güreşçi, olimpiyat şampiyonu olan güreşçi ve halterçilerle başa baş ilk üçe, belki de birinciliği oynar. O kadar büyük bir şey var bence. Evet. Çünkü yani dünyanın en iyi basketbol liginde bu kadar uzun süre ve bu kadar istikrar oynamak kolaydı. Ya 3 sene kalsaydı ödemezdik ama yani 11 sezon NBA finali oynadı. İşte bir tane ödülü var. En çok gelişen oyuncu ödülü kazandı 2008'de. Kolay değil yani o evet. Seviyede. Yani yılda da 100 maç oynuyorsunuz orada playoff. Evet, kolay değil yani, evet. Peki o zaman bu böyle bitirelim Hidayet. Tekrar yükselen başarı öyküsüyle bir beraber. Çok teşekkürler. Ben de havalimanına doğru gideyim. Bizim evet. Şeyin camlara dikkat et. Yabancı oyuncusu geldi. Nijeryalı'nı karşılamaya gidiyoruz arkadaşlarla. Ya güzel. Otobüs kalkacak, kaçırmayayım otobüsü. Sandviçleri de verirler yanına herhalde. Spor olduğu için poğaçayı idare edeceğiz. Ne yapalım bu sabah. Tamam. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor.